أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون اس دریزے نا اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئ دا سلورم باب د سورت تے سلورم ہی سل سورت تا اور دا سلورم ہی سا تر دا آیت نمبر 64 پورے دا پڑی آیتنوں کی مضمون اللہ ذکر کئی کلہم منقادون اللہ چہ اللہ وی ٹول مات آجزی کون کی دی ٹول مات محتاج دی کبر دیو کخکت دی کہ انسانان دی کہ فرشتی دی کہ پیریان دی اللہ وی دا ٹول ما تا عاجز دی او ما تا محتاج دی اولم یرو الی ما خلق اللہ آئین گوری دوی حغستا چھ پیدا کری دی اللہ من شیئن د سشینا یتفیعو دلاله عن الیمین والشمائل میلان کئی دلاله سوری ددوی یا اوڑی روڑی سوری ددوی عن الیمین دخی طرفنا والشمائل او د گس طرفنا سجدن للہ سجدہ کون کی دی اللہ تا وہم داخرون او دیوی ذلیلا یا دیوی عاجزا اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئن آئے نگوری دوی حغستان چی پیدا کری دی اللہ من شئین دسشینا یتفیعو زلالہو عن الیمین والشمائل میلان کئی سوری ددوی یا اوڑی روڑی سوری ددوی دخی طرفنا او دگس طرفنا اللہوی کا فرشتی دی کا پیریان دی کا انسانان دی اللہوی دا ٹول ما تا عاجز دی ما تا محتاج دی او دا دوی سور تو گورا اللہوی غسوری ما تا عاجز دی او ما تا محتاج دی اعتراض کو ان کے کہ اعتراض او کی جزک دا دا سوری خبر دا انسان دا پار صحیشی نو ٹک دا زکا دا انسان سو رشتا دا فرشتو دا جناتو سو رنشتا رایات سو مطلب شو منگوائیو دا فرشتو دا جناتو سو رشتا زکا ہر اغشین چی داغی جسم وی نو داغی سایبم وی ہر اغشین چی جسم لری یعنی ہر یوم مجسم شیز داغی سایه بخام خاوی داغی سور بخام خاوی اوز دا جناتو دا فرشتو هم جسم شتا خو مونگ تا خکاری نا مونگ تا خکاری نا اور چی مونگ تا داغی جسم نخکاری نو مونگ تا بے سور سخکارش پو اگه بخبر ہو کن نور سوری شتا زکا دا آیات نا ثابتی گی چی وی تفیع از ولالہو عن الیمین والشمائل سجدن للہ سجدہ کا ان کی دی اللہ تا سجدن للہ سجدہ کا ان کی دی اللہ تا دوین دا اللہ تا بیدار او غصورین دا اللہ تا بیدار تک نیغ روانی خستا سور اللہ تا بزمک باندے پروت تے پا حالت دا سجدہ کے پروت تے اللہ تا سجدن للہ سجدہ کو ان کی اللہ تا وہم داخرون او دیوی زلیلہ یا دیوی آجز ستاسور پزمک باندے پروت تے آجز دے زلیلہ دے اللہ تا بس سجدہ کے وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دی اللہ لتابدار دی حق سوک فی سماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارد او حق سچی پزما کی دی چی سبر دی و سخکت دی طول اللہ تتابدار دی طول اللہ تا را گرزیدن کی دی من داب بطن دا زند سرونا والملائکتو او فرشتے اسمانونو کی دی زمک کی دی سمرم دسا مخلوق دے دا ٹول اللہ تا عاجز دے اللہ تا محتاج دی مخ کیوں گورا والملائکتو وهم لا یستکبرون والملائکتو او فرشتے ہم تابدار دی دا اللہ وهم لا یستکبرون او دوی زان غٹ نگنی دا عبادت دا اللہ نا یا دا بندگی دا اللہ نا والملائکتو او فرشتے ہم تابدار دی دا اللہ اغا جبریل امین چس شپک سو بزری دی نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی ما پخپل اصلی شکل صورت کیولی دو چی سر بر آسمان سر لگی دلیو او خپیخ کت از مکی تا رازورند بی از مکی سر لگی دلیو معوکا تو گوئے کی رایو راز ورندو دا برا او شپک سو وزری وی او یو وزری چی خورکڑنو پورا دنیا پڑکڑا دمر لوی فرشتا ا د فرشتو سردار جبریل امین اغه هم د الله تابعدار ده او الله ته محتاج ده لکه سوره مریم آیت نمبر 64 کې بتا سو اولولې سمودی د پاره وحی بند شوی ده او جبریل امین نه راتلو وحی نه وروړه ډیر موده پس راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی روری زر زر رازا زما د قران سره ډیر مینو محبت ده جبرئیل امین وته جواب ورکئی وما نتنزل الا بامر ربک مغزمه کې ته قدم نشوي غسته الا بامر ربک مگر په حکم در رب ستاسا ستا در رب حکم چی نشوي مغزمه کې ته قدم نشوي غسته دا دومره مدستا درب حکم نو شوی زکه مونږ کته نراتلو تا ته وحی نروڑا نن درب حکم اوشو واپس راو دغرنگی سور صافات کی عاجزی د فرشتو چی ذکر گئی نصر کی وی وصافات صفن شاید دی صف تڑن کی فرشتے اللہ تا پا صف تڑلو سر دا صف کے ادری دل دا عاجزین نخدا دا محتاجین نخدا دا تابدارین نخدا تولی فرشتے اللہ تا صف پا صف باندے ولاڑ دی او دا رنگ تابداری دا اللہ دی محتاج دی اللہ تا ندل تموی والملائکہ تو فرشتے ام اللہ تو محتاج دی ہم لا یستکبرون او دوی زان غٹ نگنی دا اللہ دا بندگی دا اللہ دا عبادت نزان غٹ نگنی دا اللہ دا بندگی نزان غٹ نگنی یخافون ربهم یریگی دا رب خپلنا یخافون ربهم یریگی درم خپلنا من فوقهم چه دا پاس ردوی دے غالبا دا پاس ردوی دے غالبا فرشتی دا اللہ نے یریگی او نن انسان اغد اللہ نے یریگی اتش دخلی خبر دا دا اللہ نے یریگا ما نور حقیقت کی یرمر نشتا گو ازمو یو ملگر دے میر سمی الحق سے دا سربت استاد محترم داغا واقعات ذکر کئی اوی میر سے بوئی چی خدا خلق اللہ نمانی دا اللہ نا نیری گی اوی ما تا خلق ہوئی چی ولی چی خلق نیری گی دا اللہ نا دول خلق دا اللہ نیری گی اللہ منی دا اللہ نیری گی اوی ما تا چی نیری گی دا سلو پو یو لونٹ گسا کی او گرزوا او تا لانڈ شا پٹ یوزے کی ادرے گا پینزمنٹ پس گورا دا لوٹ کا پرو تو خلق پی تیرے دل دا تیرے دل او چا اچت نکڑو نو پوش چی دا خلق دا اللہ نے یری کی یا ویل چی جو چتای بے خاما خا احماتے چا امدقا لوٹ راواخ لو دا سپی پخ پو کی او گرزوا سو گی تیرے اوچھا تو لیش او یہ رکر اوچھا تے کم ناس پہی ماما با میں تانے تا بوزی اوی بچے دخو غلے ناس پہی نا یری گی او دا اللہ نا نیری گی ناس پہی نا یری گی او دا اللہ نا نیری گی آدمیر سے خبر سیدہ چے خلق دا اللہ نا نیری گی کہ یری دین او دا اللہ مخالفت بیکڑے ہو دا اللہ خلاف بیکڑے نن تو گو را پا ہر موقع کے مسلمان اغ خلاف دا اللہ کئی کا نکا کاروبار کے دروغ ہوئی کا نوئی دغرنگ دوکا کئی کا نکا رشوت اخلی کا ناخلی سود کئی کا نکا نور دا سے گنش میر حرام شیزونا حرام کارونا اغ کئی اغ خوری کا نکا دا سنگا یار دا اللہ نا دا داسې خو شیطان هم ویلو انی اخاف الله رب العالمین، زه یریږم د الله نه چې رب د مخلوقاتو دی. شیطان خو ویلو زه د الله نه یریږم. نن زمونږ غیرم د شیطان غیره ده، صرف د خولې یره ده که په عمل سره دا خبره ثابته کړه چې یاره زه واقعي د الله نه یریږم. یخافون ربهم، یریږي د رب خپلنا، من فوقهم چې د پاسه د دوی د غالبه، ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون، او کوي هغه څه يؤمرون چې دوی ته حکم کولی شي. ويفعلون ما يؤمرون، او کوي هغه يؤمرون چې دوی ته حکم کولی شي. فرشتو ته چې د کوم کار حکم کولی شي چې ورشه دا کار اوکې، نو فرشتې هغه کار کوي. د ځان ځان نه کارونه نه کوي چې بچا عذاب راولي او بچا طوفان راولي او بچا سیلاب راولي او بچا څه کوي بچا څه کوي، نه نه نه. څنګه حکم د الله اوشي، ورشه د پلان کې نو روح په سختۍ باندې واخله، نو روح ته په سختۍ اخلي. ورشه د پلان کې نو روح په نرمۍ سره واخله، په خوشحالۍ سره واخله، داغه نو روح په نرمۍ او په خوشحالۍ سره. دغرنګ الله وی روح ته نو واخله، نو فرشته دا نه وی چې خیر یو پنځه منټه بوته صبر کو. یا الله وی روح ته نو واخله، او دې لاړ شي پنځه منټه مخکې دې نه روح واخلي. ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون ما امرهم الله، خلاف نه کوي دا فرشته دا هغه څه چې حکم کړی دوی ته الله، دا اللہ دا حکم خلاف نہ کئی. دلتم وی ویفعلون ما یؤمرون، او کئی حغصو یؤمرون چی دوی تا حکم کولیش، دا سچی و تا حکم کولیشی ناغا پورا پا پورا بانی کن. نا فرشتی خود اللہ حکم ادا کئی، انسان تا دا اللہ حکم ادا نکو، تا دا اللہ حکم ادا نکو، انسان تا خو غوروی پا فرشتو باندی. لکا فرشتی مسجودن الیہم شوی، آدم علیہ السلام تو سلام تے سجدہ اکڑا، سرے و تخکتا کو تابداری اکڑا، تکو پا فرشتو باندی اچھتوی. نچے فرشتی دا اللہ خلاف نکی، انسان تو علی دا اللہ خلاف کی. اللہ وی دا کار اکو تے نکے، اللہ وی دا کار مکو تے کے. ویفعلون ما یؤمرون، او کئی حغصو یؤمرون چی دویتا حکم کولیشی. نرم انشاءاللہ بیا ہوئیو منگا متا برابر نیو. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شئین، آئے نگوری دوی غصدا چی پیدا کری دی اللہ، من شئین دس شنا یتفیعو زلالو، میلان کئی سوری داغیم، یا اوڑی روڑی سوری داغی یعنی الیمینی دخی طرفنا، و شمائلی او دگست طرفنا، سجد للہ سجد کون کی اللہ تا، یا تابداری کون کی دا اللہ، و داخرون او دویوی زلیلا یا دویوی آجزا، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارد، او خاص دی اللہ لتابدار دی آنسوکا چه پاس ماننو کی دیو آس چه پاس ما کی دی، من داب بطن دا زند سرنا والملائکتو، او فرشتے هم تابداری دی دا اللہ، و هم لا یستکبرون، او دوی زان غٹ نگنی دا اللہ دا بندگینا، یریگی درخ بلنا من فوقیم چه دا پاس دا دوی دے غالبا، و یفعلون ما یؤمرون، او کئی حق سو چوکم کولیشی دویتا.